billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabba ve bil islami dina. وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولًا وَنَبِيًّا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine bizleri böyle bir tefsir dersinde bir araya toplayan Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd ederek başlamak istiyorum kardeşlerim. Bildiğiniz üzere geçen hafta Bakara suresinin 13. ayeti kerimesini işlemiş idik. Bugün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ki o Bakara suresinin 14. ayeti kerimesidir. Tabi bu ayete, yani 14. ayeti kerimeye bir girizgah yapmadan önce, bundan sonraki gelecek olan ayetleri daha iyi etüt edebilmek adına kısaca hatırlamaya çalışalım. Geçen hafta son ayeti kerimede özellikle ayet sefihlerden bahsediyordu. Yani onlara iman edin, münafıklara iman edin dendiğinde biz şu sefihler gibi mi iman edelim diye bir reaksiyon göstermişlerdi. Ve sefihliğin ne manaya geldiğini, esas sefihliğin aslında ne ihtiva ettiğinin üzerinde ısrarla durmuş idik. Ve Allah Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerime esas farkında olmadan onların, bilmeden onların asıl sefihler olduğunu ayet-i kerimeyi noktalamış idik. Bugün 14. ayeti kerimede kerim kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ lekullezîne âmenû kâlû âmennâ. Kimlerden bahsediyor Allah Subhanahu ve Teala kardeşlerim? Halen münafıklardan bahsediyor. Münafıklardan bahsettiğinden dolayı da bizler hala nifak özelliklerinden ve münafığın bünyesinde taşıdığı bazı hasletlerden bahsediyoruz demektir. Daha kapatmadık o defteri. Müminleri, Müslümanları anlattık, kafirleri anlattık ama halen birkaç ayettir münafıklardan bahsediyoruz. وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala onları bize, onlar hakkında bize bir profil çiziyor. Dikkat buyurun. Diyor ki onlar iman edenlerle karşılaştıkları vakit, وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا, iman etmiş kimselerle karşılaştıkları vakit, ki bu yolda olur, öyle değil mi? Yani bir güzergahta olur, bir mecliste olur, herhangi bir yerde olur. Ama Allah onlarla karşılaştıkları vakit, آمَنَّا, biz iman ettik derler diyor. Münafıkların reaksiyonu, dikkat edin, bunu bir tasavvur edin. Bir film şeridi halinde canlandırın. Bir toplulukla karşılaşıyorsunuz. Çünkü bakın bu resmedeceğimiz bu resim, bu bize birazdan lazım. Biz birileriyle karşılaşıyoruz. Allah öyle anlatıyor. Öyleleriyle, Müslümanlarla karşılaştıkları vakit hemen böyle bir duruş sergiliyor ve diyor ki biz iman ettik. Bu ne demek? Âmennâ kelimesinin de bünyesinde taşıdığı manadan hareketle benden sana zarar gelmez demektir. Subhanallah. Âmene kökünden gelir. Güven duymaktır. Âmennâ derken de Allah Subhanahu ve Teala buraya vurgu yapar. Yani Müslümanlar ne zannetsinler? O münafıkların da onlardan olduklarını zannetsinler. Ve izâ halû ilâ şeyâtînihim. Ayet devam ediyor. وَاِذَا خَلَوْا شَيَاطِينِهِمْ, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise, değil mi? Müminlerle karşılaştılar. İman ettik dediler. Oradan ayrıldılar. Ama bir kafir toplulukla karşılaştılar. Allah'a inkar eden, Allah'a düşmanlık besleyen, Allah Azza ve Celle'nin hükümlerinin hayatta yebrulmasını istemeyenlerle karşılaştıklarında وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ Allah diyor ki şeytanlarıyla karşılaştıklarında ise biz sizdeniz. وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ Biz sizinle birlikteyiz. Yani onlardan olduğumuza bakmayın asıl itibariyle. اِنَّا مَعَكُمْ Bizim yerimiz sizin yanınız. Ondan sonra şöyle bitiyor ayet-i kerime. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ Biz az önce yanlarından geldiğimiz, hatta o müminlere biz sizdeniz, sizin gibi iman ettik dediğimiz o müminlerle aslında biz alay ediyoruz. Alay ediyoruz bu manada daha iyi anlaşılabilmesi için şöyle tercüme verelim kardeşlerim. Biz onları ciddiye almıyoruz. Tercüme bu. Şimdi bu ayet-i kerimeyi anlamaya çalışalım kardeşlerim. Bu ayet-i kerimede günümüze intibak ettirmemiz gereken birçok yönü vardır. Şimdi dikkat ettiniz mi kardeşlerim? Hani o müminlerden sonra gelen ayet-i kerimede diyor ya وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında diyor ya onların yani o münafıkların şeytanları. Allah dostları da diyebilirdi. Değil mi? Dostları dese de anlardık yani. Onların kendilerinden olan dostları. İman etmeyen kimseler de diyebilirdi Allah. Şeyatînihim. Onlar şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz sizdeniz derler. Sizce de elzem değil midir kardeşlerim? Şeyatînihim. Yani onların şeytanları ifadesinin içerisinde şeytanın açıklanması gerekmektedir. Elzemdir. Onun için burada biraz derinleşeceğiz. Allah o canlı varlıklara, insanlara, onların yani kafirlere niye şeytan demiş Allah? Merak etmiyor muyuz? Ediyoruz. Bugün inşallah önemli altını çizeceğimiz hususlardan bir tanesi burasıdır. İbn Abbas radıyallahu anh bu ayeti kerimeyi yorumlarken der ki ondan münafıkları yoldan çıkaran elebaşlarıdır der. Şeyatînihim. Onların şeytanları kimdir sorusuna İbn Abbas radıyallahu anh'ın cevabı şudur. Hak yoldan insanları çıkartmak için elebaşlık yapan münafıklardır. Yanına bir de tire çizmiştir İbn Abbas. Der ki bu müşriklerin elebaşı da kastedilmiş olabilir. Rabi İbn Enes ve Katade'den rivayetle de her kim hak yoldan saptırmak adına bir amel gerçekleştirmiş ise bu kapsama girer der. Subhanallah. Şimdi birazdan bu yorumların ne kadar da isabetli olduğunu inşallahü rahman anlamaya çalışacağız. Dikkat edilirse kardeşlerim Allah subhanahu ve teala sık sık hep aynı şeyi tekrar ediyorum ama kalıcı olsun istiyorum. Biz de buradan her zamanki söylediğimi söylüyorum belki ama buradan çıkarken biz de hayatımızda indirgeyebildiğimiz bir şeyler götürelim. Azık götürelim yanımızda ki Allah hem yapmış olduğumuz bu dersten razı gelsin hem bizim amelimizden razı gelsin. İnşallah. Onun için tekrarlarımı maruz görün kardeşler. Onların şeytanları derken dikkat edelim. Neyi kastetmiş Allah? Şeytan kelimesinin şatata kelimesinden türediğini söyleyen dilciler vardır. Şeytandaki nunun zait olduğunu aslında sonradan ilave edildiğini söyleyen dilciler vardır. Ama buraya çok detaylı bir yer ayırmak istemediğim için devam ediyorum kardeşler. Şatata kelimesinden türediği vakit bakın şeytan nasıl bir anlam kazanıyor subhanallah. Yine bunu bizi bize anlatan, bize tarifleyen Allah'tır. Cin suresinde Allah Subhanahu ve Teala Bismillahirrahmanirrahim ve innehu yekulu safihuna alallahi şatata. Cin suresi 4. ayeti kerime. Cin suresinde bu ayette cinler konuşuyor. Diyor ki doğrusu bizim sefihimiz iblisten bahsediyor. Sefihimiz olan iblis Allah hakkında Allah Azze ve Celle'nin doğrularından yanıltmak adına çok şeyler yaptı. Çok şeyler söyledi. İşte şatata hak ekseninden saptırma adına yapılan her eyleme denir. Hak ekseninden şatata, hak ekseninden saptırma adına yapılan her eyleme şatata denir. Öyleyse şeytan da ismiyle müsemma olmuştur. Çünkü işi gücü hak ekseninden insanları çıkartmaktır. Onun için ona dilciler böyle bir yorum getirmiştir. Şeytan hak ekseninden caydırmakta ısrarcı, o kadar ısrarcı oldu ki şeytan ismini aldı der dilciler. Subhanallah. Şimdi bizim amiyane tabirle kardeşler, halkımız arasında şeytanı gündeme getirdiğimiz zaman böyle görünmeyen, kulağımıza doğru böyle uçup gelen, bir şeyler fısıldayan, ondan sonra bizi saptıran, böyle tasavvur ederiz hep. Ama Allah bize şeytanın nasıl olduğunu hiç öyle tarif etmemiş. Şeytan, şimdi şeytanın nasıl olduğunu, nasıl hareket ettiğini bilmek gerekir ki bu ayet anlaşılsın. Yoksa teorik ve kuru bir bilgiden öteye gitmez. En'am suresi 112. ayet-i kerime kardeşler. Allah bize şeytanı tarif ediyor. Şeytanın kimlerden müteşekkil olduğunu söylüyor. Ki birazdan hayatımızda bu ayeti nasıl hayat bulduğunu göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın Allah bize tarif ediyor. Ben değil. Başka birisi de değil. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا شَيَاط۪ينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِ Allah Allah. Her peygambere insanlardan müteşekkil ve cinlerden müteşekkil, onları hak yoldan alıkoymak adına şeytanları biz düşman kıldık. Demek ki hak yoldan alıkoymak adına peygamberlere düşman kılınan şeytan kimlerdenmiş? Cin ve ins. Allah Allah. Demek ki şeytan sadece cinlerden olmuyormuş. Nasıl oluyor biliyor musunuz kardeşlerim? İnsanda bir insanda veya bir insanın şeytanlaşması, bak dilimize bile yerleşmiş, cümle olmuş, yüklem olmuş. Öyle değil mi? Şeytanlaşmak. Bu manayı şeytani bir amel sergilediği için almıştır. Yoksa şeytan olarak doğduğu için değil, bir cin olarak yaratıldığı için de değil, farklı özelliklerde, farklı bir kimyada yaratıldığı için değil, hak yoldan alıkoyma hasletlerine sahip olduğu zaman bir insan şeytanlaşmış demektir. Şeytani bir işlevsellik göstermiş demektir. Yoksa burada kimseyi sen şeytansın, sen cinsin itham etmek gibi bir kürsüye, bir hakka sahip değiliz. Ama bunu tarif eden, bunun profilini çizen Allah'tır. Buradan neyi anlıyoruz kardeşlerim? Bu şeytan kelimesi ve üzerinde yüklenen manadan hareketle bizim zihnimize şu yerleşsin Allah rızası için. Hak ekseninden kaydırma ameliyesini yapan her bir kimse, hangi yöntemle yaparsa yapsın, hangi şekilde yaparsa yapsın, şeytani bir amel işlemiştir. Bunu tarifleyen Allah'tır. Bunu bize çizen, gösteren ve öğreticisi Allah'tır. İnanın, bugün sizin ardınıza, sırtınıza bir adam yapışır da, sizi takip eder de, sizi hak yoldan alıkoymak adına bir amel işlerse, vallahi bilin ki o kimse şeytani bir amel işlemiştir. Aynı Talha bin Ubeydullah'ın annesi gibi. Allahu Ekber. Hiç bu açıdan baktık mı Talha'ya radıyallahu anh? Nasıl sıkıntılar çekmiş ya. Bununla ilgili örnekleri çoğaltmak mümkün. Vallahi sadece şeytani vari ameller işleyip hak yolundan vazgeçirmek adına evlatlarını takip eden anaları saysak vallahi bugün ders saatine yetiştiremeyiz. Vallahi yetişmez. Ama bir numune alıp anlatmak gerekirse benim gönlümde Talha yatar. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh Müslüman olduktan sonra annesi bunu işitir tabi. Her zaman malum. Bak hep aynı girizgah. Annesi bunu duyduktan sonra malum işkenceler yapar, eziyetler yapar. Evladını hak yoldan, hak ekseninden alıkoymak için her şeyi yapar. Ne yapmış oldu? Şeytani bir tavır sergilemiş oldu. Bakın bunu gelin Mes'ud İbni Hiraş'ın rivayetinden dinleyelim. Diyor ki bir gün Safa ve Merve arasında say ediyordum. Bize Talha bin Ubeydullah'ın nasıl eziyet çektiğini anlatacak. Vallahi aslında bize Talha bin Ubeydullah'ı Allah'ın Resulü anlatmış. Birilerinin bize Talha bin Ubeydullah'ı anlatmasına hacet söz konusu değil aslında. Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hani meseleyi anlatmadan önce Talha, hepiniz biliyorsunuz Talha radıyallahu anh'ı ama bir de ben anlatayım istedim. Uhud'da hani Müslümanlar kıskaca girdiğinde Allah'ın Resulü'nün etrafında çok az sahabe kalır. İşte o sahabelerden bir tanesi Talha bin Ubeydullah'tır. Talha bin Ubeydullah o kadar yara alır ki 70 küsür yara aldığı rivayet edilir. Rivayetlerin bir tanesinde kılıç yarasının içerisine bir kimsenin elinin gireceği rivayet edilir. Allahu Ekber. Ama Allah'ın Resulü'nün sözü bitmez. Talha bin Ubeydullah için son sözü Allah'ın Resulü söyler. Men sarrahu en yanzura ila raculun yemşi alel ardi kad qada nahbahu falyanzur ila Talha bin Ubeydullah. Allah Allah. İşte bu sahabe bu övgüye mazhar olduysa bir yerlerden geçti de Talha oldu. Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse ecelini tamamladıysa ölü mü olur, yaşayan birisi mi olur kardeşler? Soruyorum. Ecelini tamamladıysa ölü olur. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Talha bin Ubeydullah'ı orada yarı ölü bir vaziyette gördüğünde az önce söylediğimi söyler sahabelerine dönüp. Ecelini tamamlamış olduğu halde toprak üzerinde yürüyen bir canlı görmek isteyen Talha'ya baksın der. Öyle ölmüş bir vaziyette yatar Talha. Niye anlattım kardeşler? Talha bin Ubeydullah Talha oldu olmaya ama aynı Mes'ud bin Hiraş'ın rivayet ettiği gibi şu sıkıntılardan geçti. Diyor ki Safa ile Merve arasında say ediyordum. Birden diyor bir gencin etrafında kalabalıklar oluştu. Şimdi biz neyi anlamaya çalışıyoruz? Şeytani vari ameli anlamaya çalışıyoruz, değil mi? Nasıl şeytanlaşılır? Hak ekseninden nasıl saptırılır onu anlamaya çalışıyoruz. Diyor ki insanlar öbekleşmiş, eziyet ediyorlar. Elini boynuna bağlamışlar ki hareket edemesin. Diyor ki sordum, bu şu gence eziyet edenler bir, niye eziyet ediyor? İki, bu kim? Oradaki birisi cevap vermiş. Bu diyor ki Talha bin Ubeydullah'tır. O eziyet edenler de diyor, Talha Hakk'a teslim olduğu için eziyet ediyor. Diyor ki, Mesud ibn Hiraş soruyor. Diyor ki ben şeyi anlamadım. O gençler diyor onu kovalıyor, kovalamasına da yanında diyor bir de acuz kadın yürüyüp duruyor. Yanına eğiliyor, vuruyor. Arkasına geçiyor, vuruyor. Üstünü başını yırtıyor. Diyor ki o gençleri anladım, vallahi de o kadını anlamadım. Yürümeye takatı yok ama diyor o gencin arkasını bırakmıyor. Ne alıp veremediği var. Diyor ki o yine cevap veren, diyor ki vallahi o Talha bin Ubeydullah'ın anasıdır. Allahu Ekber. Sırf diyor Hakk'a razı gelmediği için, Hak'tan alıkoymak için oğlu nereye giderse gidiyor diyor. Vallahi kim ne derse desin, Talha bin Ubeydullah'ın anası şeytani bir iş işlemiştir. Onu hak yoldan alıkoymak adına atılan her adım şeytanvari bir ameldir. Ama işte Talha bin Ubeydullah övgü üstüne övgü kazanır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ne zaman ki Uhud'dan bahsetti şunu der. ذَٰلِكَ يَوْمٌ كُلُّهُ لِطَلْحَى Ne zaman ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Uhud'u konuştuysa der ki bu Uhud günü tamamıyla Talha'ya aittir. Kimse konuşmasın. Allahu Akbar. Talha oldu olmaya da Talha böyle Talha oldu. Allah bize de Talha gibi olmayı nasip kılsın kardeşler. Şimdi bir neyi öğrendik? Şeytani amelin neyi ihtiva ettiğini öğrendik. Neymiş kardeşler? Hak ekseninden saptırma adına yapılan her amel şeytani bir ameldir. Ve iki neyi öğrendik? Kim ki şeytani bir amel yaparsa şeytanlaşmış olur. Bu manada şeytanlaşmış olur. Öyleyse ben bunu bu derse bu manada hazırlanırken aklıma şu geldi. Şimdi bizi bir şeyler hak ekseninden bugün alıkoyuyor. Biz bugün bu Kur'an'ı hayatımızda buluşturacaksak bugünü konuşmak zorundayız kardeşler. Şimdi hak ekseninden kaydıran her şey dedik. Sadece insan demedim, fark ettiniz mi? Bugün bizi yöneten beşeri sistem Allah'a kasem ederim ki şeytanın ta kendisidir. Ve bize uygulanan kanunların hepsi şeytanidir. Vallahi bizler bugün Talha bin Ubeydullah olmak istiyorsak bu şeytanlarla mücadele etmesini bilmemiz gerekir. İşte bugün bu ayetten bir ders çıkarılacaksa vallahi biz bugün bu ayetten bu dersi çıkarmak durumundayız. Yoksa şeytan geliyor, fısıldıyor, gidiyor. Namazı işte bıraktık. Bununla ihtiva etmeyeceğiz. Çünkü eğer ki şeytan hak ekseninden caydıran her şeyse, vallahi Allah'ın hükümleriyle bugün yönetilmiyorsak, şeytanın generalidir. Burada durmak gerekmez mi? Burada Talha bin Ubeydullah olmak gerekmez mi? Mus'ab bin Umeyr olmak gerekmez mi? Sa'd bin Ebi Vakkas gibi söylemek gerekmez mi? Beni hak yoldan vazgeçirmek adına ey anne, 1000 tane canın olsa vallahi vazgeçmem diye bir cevap vermek gerekmez mi? Bu şeytanla ancak böyle mücadele edilir kardeşler. Ayet eğer şeytan kısmını anladıysak şöyle devam eder. Hani diyor ya, اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِعُونَ. Hani bir oraya gittiler Müslümanların yanına. Oradan çıkınca kafirlerin yanına gittiler, iman etmeyenlerin. Biz aslında sizdeniz. Sonra da gururlanarak dediler ki, biz اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِعُونَ. Biz onlarla aslında alay ediyoruz. Alay etmek, yani biz onları ciddiye almıyoruz bugünün terminolojisiyle. Alay ediyoruz, onları hiçe sayıyoruz, ciddiye bile almıyoruz ya. Bunlar aslında bizim onlarla alay ettiğimizin, kandırdığımızın farkında bile değiller. Aynen böyle demek istiyor ayet-i kerime. Şimdi, tabii buradan da günümüze bir şeyler çıkartacağız değil mi? Benim aklıma hemen şu geldi. İlk önce Hendek gazvesi geldi. Bu ayeti okuyorum. Müslümanlardan gözüküyorlar kardeşler. Siz de tasavvur edin. Bir Hendek'e gidin. Bir Uhud'a gidin. Bir Bedir'e gidin ki canlansın. Oradasınız. Geliyorlar. Sizden gibi gözüküyorlar. Allahu Ekber. Savaş meydanı canlanıyor. Alavlanıyor. Kılıçlar çekiliyor. Kınından çıkıyor. Bakıyorsun ki sendeniz diyenler yok piyasada. Hendek'te de aynısı oldu. Müslümanların yanındalardı. Savaş kızışınca, kılıçlar kınından çıkınca biz iman ettik diyenler inna me'akumun yanında yer aldılar. Bu film var ya, bu sahne bana bugünün yöneticilerini hatırlattı ne hikmetse. Birden aklıma daha 3-5 gün önce idrak ettiğimiz 27 Recep gecesi Filistin aklıma geldi. Mukaddes topraklar aklıma geldi. Vallahi. Bunu burada laf olsun diye söylemiyorum. Vallahi geldi. Çünkü bakıyorum bizim acziyetimiz İslam'ın acziyetinden değildir vallahi. Bizim bugün bu halde oluşumuzun sebebi bizden gibi görüküp kılıçlar kınından çıktığı zaman bizi terk eden yöneticilerdendir. Vallahi başka bir neden aramayın. Hendek'ten ne farkı var bunun kardeşlerim? Allah aşkına soruyorum. Var mı bir farkı? Savaş meydanını terk edip sizdenmiş gibi gözüküp aslında inna me'akum diyenlerden bugünkü yöneticilerin bu nifaki özellikten ne farkı var? Vallahi ben soruyorum. Allah aşkına siz de cevaplayın. Vallahi yoktur kardeşler. Bugün Müslümanların boyunlarının bükük olması, mazlum olmaları, zulme duçar kalıyor olmaları onları yüzüstü bırakan bu nifaki özelliği taşıyan yöneticilerdir. İşte yine aynısı. Talha mı olmak istiyoruz? O zalimlere hakkı haykıran birileri olmak gerek. Allah bizi onlardan eylesin kardeşler. Tabi hani biz mustezi'un dediler ya, alay ediciler. Hakikaten de öyle. Yani düşünün, Müslümanlarla dalga geçmek değil midir bu? Tam seninle beraber bir bakıyorsun ki yok yani. Seninle birlikte olması gerekenler yok. Bu alay etmektir. Bu ciddiye almamaktır. Bu insanlığı hiçe saymaktır. Tam böyle biz karamsarken vallahi ne olacak ya Rabbi derken sözü Allah alır. Allahu yestehzi'u bihim ve yemutuhum fi tughyanihim ya'mahun. Aynen şu demektir. Dur. Orada bir dur. Hani dediler ya mustehziun, biz alay edicileriz. Sözü Allah aldı. Kelamında hilaf olmayan Allah konuşuyor. Diyor ki Allahu yestehzi'u bihim. Alay eden esas Allah'tır, haberiniz olsun. Allahu Ekber. Hiçe sayan Allah'tır. Onları ciddiye almayan esas Allah'tır. Ama gaflette olan da yine onlardır. fi tuğyanihim ya'mahun. Onların diyor azgınlıklarına Allah müsaade ediyor. Azgınlık diyor ya. Hendek'le, yani o günün münafıklarıyla nifaki özelliklerini taşıyan haddi aşanlarla vallahi bugün başımızdakilerin hiçbir farkı yok. Var diyen Allah rızası için beni tenkit etsin. Bana nasihat etsin. Ama vallahi yoktur. Bugün zulümlerin en büyüğü, geçen hafta konuştuk. Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözünün geçmiyor olması değil midir? Bu haddi aşmak değil midir kardeşler? Bu azgınlık, tuğyan değil midir? Bugün Müslümanların her bir 10 dakikada katlediliyor olması tuğyanın en zirvesi değil midir? Vallahi Allah o zamanın nifaki özelliklerini taşıyan zalimlere, münafıklara nasıl mühlet verdiyse vallahi bugün de aynısını yapıyor. Ve biz müminlerin gönlüne su serpecek ayeti söylüyor. Allahu yestehzi'u bihim. Rahat olun. Onlarla da alay edilecek güne Allah onları erteliyor. Biz merak ediyoruz şimdi. Acaba biz o alay sahnesini görebilecek miyiz? Görecek miyiz kardeşler? Eğer cennete girersek Allah'a yemin ederim ki göreceğiz. Buna haber veren Allah'tır. Ne dedim? Allah bize cennete girmeyi nasip kılsın. Allah bize cennette, bize bu dünyada, bizi bu dünyada alaya alanları seyretmeyi nasip kılsın. Allah Azza ve Celle, Mutaffifin suresi. Mutlaka okumuşsunuzdur. Ama böyle bir okuyun. Allah bizimle nasıl konuşuyor? O da diyor ki: فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. O zamanında müminlerle alay edenler var ya, diyor ki müminler tahtlarına kurulmuş, kafirlerin o acı, işte hani o ızdırapları var ya, onları diyor seyredecekler. Ayet diyor ki hem de gülerek. Yadahakun. Allah bize o gün de gülmeyi nasip kılsın kardeşler. Aynı bu şuna benzer. Allah Azze ve Celle'nin onlarla bu manada alay etmesini İbni Abbas'ın bir rivayetinde şöyle geçer. Der ki onlar cehennemin harından böyle, hani ayette de geçer ya yer yer, yani artık oradan çıkmak isteyecekler ya, tam böyle buraya gelmişken Allah onlara diyor cennetten bir görüntü gösterecek. Gelin orada sıkıldıysanız buraya gelin diyecek diyor. Allahu Ekber. Onlar tabii yani bir düşünün. Bir 40 derece sıcağın altındayken size bir gölgelik verseler koşmaz mısınız oraya? Vallahi koşarak gideriz. Hemen diyor onlar hareketlenecek. O çukurdan çıkacak. O diyor cennetin o nefis, ferah ortamına tam böyle bir ramak kala Allah diyor o görüntüyü onların gözünün önünden kaldıracak. Diyor ki Allah'ın alayı böyle olur. Allahu Ekber. Allah bizi o esnada olmaktan muhafaza buyursun. Düşünün bir. Düşünün, oruçlu olduğunuzda 40 derece sıcağın altında çölde yürürken size ikram edilen suya uzattığınız zaman elinizi, onun bir seraptan ibaret olduğunu düşünün. Vallahi adama çok acı gelse gerek. Diyor ki Allahu yestehzi'u bihim. İşte Allah'ın alay etmesi böyle olacak. 16. ayeti kerimede ise kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurur kardeşler. Ulaika allazina ishtaru'd dalalata bil huda fama rabihat ticaretuhum ve ma kanu muhtedin. Onlar doğruya erememişlerdir. Niçin? Niçin? Ticaretlerinde iflas ettikleri için. İflas, bugünün terminolojisiyle anlayacağımız dilde. Şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki onlar dalaleti satın almak kaydıyla neye karşılık kardeşler? Hidayet, hak yol, hak olan, doğru olan, Allah'ın rızasına yaklaştıracak olan her şeyin yerine Allah'ı gadaplandıran, kızdıran, üzen, he? Masiyet içereni tercih ettikleri için رَبِّحَتْ تِجَارَتُهُمْ ticaretleri kâr etmemiştir. Şimdi ilginçtir. Allah niye şöyle de diyebilirdi? Yani ben düşündüm, sizin de düşünmenizi istiyorum kardeşlerim. Allah niye ticaretten örnek verdi ki? Şöyle diyemez miydi? Çok basit. Yani teşbih tahada olmadığı için böyle diyemez miydi diyorum. Yoksa haddimiz olduğundan değil tabii. Sümme haşa. Onlar kaybettiler. Onlar işte ne bileyim yanlış yaptılar. Doğru bir tercih yapmadılar de diyebilirdi de Allah niye acaba ticaretten hareketle iflası örnek verdi? Yani karlı bir ticaret olmadı dedi Allah. Niye olduğunu bir örnekle yaşadığım canlı bir anekdotu anlatayım inşallah. Bir gün bir yerde namaz kıldırıyorum. Liseden kardeşim, çok değer verdiğim bir kardeşim de arkamda me'mum yani cemaat. Saf suresinin ilk ayetlerini koşuyorum zamm-ı sure olarak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin alim. Bu ayet okudum. Bu arkamdaki bahsettiğim kardeşim Arapça bilmez. Kur'an'ı bile zor bilir. Ama Konya'nın en iyi tüccarıdır. Tamam mı? Bunu yazın bir yere. Konya'nın en iyi tüccarı. Ticaret ondan sorulur yani. Bu namazı zamm-ı sureyi koşuyorum ya. İşte hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Daha ne manaya geldiğini falan bildiği de yok. Vallahi selam verdik farzından kolundan tuttu. Dedi ki Allah kârdan mı bahsediyor zarardan mı? Dedim ki sen bunu nereden anladın? Dedi ki ticaret erbabıyız. Ticaret geçti ya. Yetmez mi? Hemen işte bu ayet-i kerimelere hazırlanırken hem bu kardeşim aklıma geldi. Hem Allah Azze ve Celle'nin niçin ticaretten örnek verdiğini daha iyi anladım. Mekke'de Kur'an'ın indiği o dönemde Arap toplumunda ticaret meşhur mu kardeşler? Meşhur. Kimsenin oturup birisine kardeş şu kar demek, şu da zarar demek gibi bir izaha muhtaçlık söz konusu değildir. Kim zararı da bilir, herkes karı da bilir. Allah onların anlayacağı dilden konuştu. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Ticaretleri iflas etti. Kârlı bir alışveriş yok. Ama alemlerin Rabbi olan Allah bize kârlı ticareti haber vermekten aciz değildir. Alimdir o. Hakimdir o. Az önce okuduğum ayeti kerimede Allah bizi cehennem azabından kurtaracak karlı ticareti haber vermiş. Ya eyyuhellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin alim. Bak elim bir azaptan bizi kurtaracak ticareti haber veriyor Allah. Tu'minune billah ve rasulihi وَتُجَاهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Neymiş o karlı ticaret? Allah'a iman, Resulüne iman ve mallarımızla, canlarımızla Allah yolunda cihat. Tabi, karlı ticaret deyince kim akla gelir? Sahabelerden O kadar çok ki hepimiz farklı şeyler söyledik. Ama ben bugün size karlı ticaretinden ötürü Bakara suresi 207. ayeti kerimenin hakkında nazil olduğu Suheyb er-Rumi'yi anlatacağım size. Radiyallahu anh. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Bu ayet Suheyb er-Rumi için inmiştir. Bir düşünün, yaptığınız bir işten ötürü Allah sizden razı olduğu için haber vermek adına ayet indiriyor. Vallahi bundan daha hayırlı bir şey dünyada olamaz. Vallahi olamaz. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Bu ayet Suheyb için inmiştir. Bakara suresi 207. Ne yapmıştır Suheyb? Suheyb er-Rumi biraz yaşça diğer sahabelere kıyasla olgundur. Hicret etmiştir sahabeler ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret etmek ister ama zengindir de aynı zamanda Suheyb er-Rumi radıyallahu anh. Tabi bu şeyler var ya, gaspçılar, eşkıya mı deriz ona? Gözlemlerler yolunu Suheyb'in. Onu kıstırırlar bir yerde, derler ki nereye? Der ki Allah bize hicreti emretti. Ben de gideceğim. Diyor ki biz salmıyoruz seni. İyi. Suheyb er-Rumi'ye biraz eziyet ediyorlar. Uzatmıyorum kardeşler. Suheyb er-Rumi, Allahu Ekber, sadece Allah'ın Resulüne kavuşmak adına, İslam'ın kamil manada atmosfer bulduğu bir yere hicret edebilmek adına şu teklifi sunar. Der ki, benim ne kadar mal varlığımın olduğunu biliyorsunuz. Evet biliyoruz. Der ki Suheyb er-Rumi radıyallahu anh, size hepsini versem beni salar mısınız? Bir tasavvur edin. Bütün mal varlığınızı tasavvur edin. Bir zengin tasavvur edin ve onun böyle bir teklif sunduğunu düşünün ya günümüzde. İşte iş merkezleri, arabası, atı ne varsa yani. Ne varsa sadece Allah'ın Resulüne kavuşabilmek adına, hicret edebilmek adına bunu sunuyor teklif olarak. Diyor ki o müşriklere, mal varlığımın hepsini beni serbest bırakmanız adına versem beni salar mısınız? Düşünüyor eşkıya, diyor ki vallahi senden bize zaten hayır gelmez. Ama diyor malından gelir. Diyor ki kabul. Bu bir ticaret midir kardeşlerim? Bu bir alışveriş midir kardeşlerim? Bu bir akitleşme midir? Vallahi evet. Var olan benliğin hepsini ne varsa vermek diye buna denir işte. Allah ve Resulünün sevgisi uğrunda. Kuba'ya yaklaşır. Kuba'da onu kim karşılar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Bir rivayete göre Allah'ın Resulü'nün olduğu da söylenir. Ama güçlü rivayetler Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın onu karşıladığını söyler. Der ki ya Ebu Yahya. Diyor ki Allah'ın Resulü sana şöyle dedi. Rabihal bey'u ya Ebu Yahya. Diyor ki ravi, vallahi bunu üç kere tekrar etti. Rabihal bey'u ya Ebu Yahya. Ticaretin karlı olmuştur ya Ebu Yahya. Ama Ebu Yahya, yani Suheyb akıllıdır. Der ki vallahi Mekke'den bu güzergaha benden önce kimse ulaşmadı. Benim karlı bir ticaret yaptığımı size kim haber verdi? Bu diyor aciz Suheyb'e Allah ayet mi indirdi? Vallahi sen karlı bir ticaret yap. Allah o ayeti bugün de indirir. Allah bugün seninle de konuşur kardeş. Ya Allah onun yapmış olduğu ticaretin karlı olduğunu Süheyb Medine'ye gelmeden Bakara suresinde haber vermiştir. İşte zararlı ticareti de haber veren Allah'tır. Karlı ticareti haber veren de Allah'tır. Allah Subhanahu ve Teala kerim kardeşlerim, bizlere şu yaşadığımız, idrak ettiğimiz dünyada hep daim karlı ticaret yapabilmeyi nasip eylesin. Allah Subhanahu ve Teala'nın bu ayetine nasıl diyelim, muhatap olabilmeyi nasip eylesin inşallah. Bu ayeti kerimenin bu şekildeki izahıyla birlikte inşallah bugünkü tefsir dersimizde nihayetlendirelim. Yine her zamanki gibi inşallah Rahman, Allah Subhanahu ve Teala bana söylediklerimle kerim kardeşlerim, değerli kardeşlerim, bizleri ekran başında izleyen kardeşlerimiz, bana söylediklerimle amil, sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip kılsın. Allah bizi dareyn saadeti versin inşallah. Allah bizleri utandırmasın, mahcup etmesin, sırat-ı müstakimden ayırmasın. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.